ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ad-dima'u laha hurma deret ji dafa am horma mu nek ay baat bo xamne wala ay baat yo xamne tamannaytu law turjimat hadhihi al-kalimat litastami' ilayha al-bashariyya kullaha ala ikhtilaf mu'taqadatiha wa lahjatiha wa lughatiha fad-dima'u ayu insanin laha hurma wallahu jalla wa ala huwa alladhi khalaqa al-insan wa karramahu wa asjada lahu al-mala'ika wa nafakha fihi min ruhihi wa an wa unzila min ajlihi al-kutuba sunu baram subhanahu wa ta'ala dafa fank doomu adama moy kiko mom moy borom kenn ci minde fi amul droit tour deret doomu adama bobu lu meuna nek ak lu mu meuna nek motax mu ne ad-dima'u laha hurma baat la bo xamne wala ay baat la yo xamne dafa dañ ko waron traduire ci lak bu nek ngir adina bi yeb deg ko ñu xamne deret bakkan yi nekul ne kumu neex rek nga tour deretu jambour dañu waron traduire lolu ci façon lak bu nek ci xéetu doomu adama yi nek ci kaw suuf kenn ku nek nga mëna dégg baat bi moy ad-dima'u laha hurma deret dafa am horma ci mbollem lak ci mbollem wax bu doomu adama di wax ñu yegg ne doomu adama yalla daf ko hormal borom bi subhanahu wa ta'ala mo bind insan moko teral walaqad karramna bani adam sunu borom subhanahu wa ta'ala moko wax yalla subhanahu wa ta'ala dafa teral doomu adama mom doomu adama bobu pour won ne yalla daf ko teral malaika yi sax dañ ko sujotal wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam lan motax iblis yalla dakh ko fir al janna puisque doomu adama motax yalla wax malaika sujotalal adama yalla dakh iblis ngir lolou yeb ngir doomu adama kon doomu adama yalla daf ko fonk ba sant malaika nako sujotal yalla dugal ci mom ruh yalla wacce tere yi ngir doomu adama alquran lutax mu wacc doomu adama motax mu wacc lan motax injil wacc doomu adama tawrat ak zabur doomu adama kon yalla bu ne dama teral doomu adama warna yek ne dafa tedd kon nekul kumu neex tay li am ci senegal ñu nan 15 morts 17 morts 100 nangam blessé tay terrain mo gëna yomb mo gëna cher deret doomu adama souci mo gëna cher deret doomu adama su fekke dañ koy natt ci aduna nak doomu adama amatul ben valeur li nit di xey de rabu allah du ko xey de nit ñi nañuy dundé rabu allah yi duñu dundé nonu chaque jour tay ci aduna suñu xeyé suba bala ñuy teud ku def rapport xol aduna bi li fi dé ci ño xamné déwuñu déw naturel waye seen morom aleen ray day ëpp ay centaine fal la doomu adamay tek loolu te suñu borom subhanahu wa ta'ala tekku bi gëna reuy bi mu tekk doomu adama bo xamné amul ci benn téré moy ku tour deretu doomu adama hal hunaka wa'idun في القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس كهذه الوعيد العظيم بنيو جانجي القرآن فاتحة بناس ساريب نخول دنن جسن سنو برام سبحانه وتعالى دف تكو ترو دخار كيب كتور جرتو نت سنو برام سبحانه وتعالى مني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من كيب كوري كو گم يالا تيا كو تاي دافلا نيه داغي دغ تاي بال سي بوب كوكو دافا نات بال سي بوت دافا نات دوم ادمه لي واجي دي واخ نيت كين گلو كو سخور doomu adama yat xejul ci mom yat xejul ci nit nga yor arme bo xamni boko doore ci bop bi mu tass nga door ko ci mu kep dret sang ko lolou ban crime moko gëna reey yalla mu ne ku def lolou te ya ko tay mutaammidan mu ne fa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha koko lan moy fayam euleuk yalla mu ne jahannam rek la ko jëme su fekkone lolou rek sax doyna bu fekkone jahannam rek la yalla di yobbu koku reey nit te moko tay ay sunu borom mu ne wa ghadiballahu alayhi man yalla merenako wa ghadiballahu alayhi ndax fofu la yam mu ne wala anahu man yalla soril nako yirmane yaakar ne fofu la yam mu ne wa a'dalahu adhaban aziman ban tekk mo gëna reey tekk bi kon ku reey nit lan mo lay xaar bu ñeuk moy jahannama mo lay xaar ñaar lan mo lay xaar meru yalla subhanahu wa ta'ala lan mo lay xaar ñet moy wala anahu yalla soril na la yermande lan mo lay xaar moy yalla lim la préparer moy azaban aziman yalla moy wax de su waxone azab doyna mune aziman kon buñu nguuru aduna nguuru aduna go xamne du nguuru l'islam du nguuru yalla du nguuru dara danaka man nga ne nguuru say say la nguuru tiaxan la nguuru fen la jar doomu adama di tour deretu nit ñi def lolu japp ne duñu taxaw ci kanamu yalla yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin da ngay reey ni rek après ñu ne jeexna suñ ko attewul ci tribunalu aduna yi ben bis dana ñew ci tribunalu yalla subhanahu wa ta'ala ci tribunalu yalla mu ne alaysa allah bi ahkamil hakimin ku recc aduna do recc al-akhirah lutax parce que al-akhirah bour bu manu mo fa nek bour bo xamne day wax ayyuha az-zalim taqaddam ayyuha al-mazlum taqaddam yow mi ñu togn ñool yow mi don togn ñool sunu borom subhanahu wa ta'ala lol moy tribunalam kon yalla subhanahu wa ta'ala dafa fonku nit yonte yalla musa yalla jangal nako histoire bi kérok ba muy ñaan qarun pour mu alko yalla waxna musa musa waxna sunu borom subhanahu wa ta'ala yow yalla bis bo fi baye qarun mi dina yaq fu society bi yaq na xet bi yaq da'wa bi yalla mune musa lo bëgg ci mom mune suuf ci wannuko yalla mune musa waxal suuf ci nako wann musa jox ndigal suuf ci di wann qarun qarun yuxu di jéggulu façon yuxu façon xerteliku façon ñaan bu ne mu ñaan ko musa musa top taxaw diko xol suuf ci diko wann ba kenn gisatu ko yalla mune musa yow ya soxor musa ne ah yow yalla yow ya ma jox ndigal ne luma bëgg na nek mani suuf ci nako wann yalla mune ko xana déggo luma la ram xerteliku mune ah kay yalla mune ko xam nga lu tax xetali woko mune amune bindo ko soko bindon ding ko xetali xol suñu borom num bëre yërmande légui nak suñu borom momu dina bayyi doomu adama bu deful dara ñukoy door ay bali bop ay bali beut ay bal ay bal ay lacrymogène ay bombe xam nga dañuy dogo wax ne jakk ju ñu door lacrymogène jakk ju ñu tek ay pono sotti ci essence tal ko nak lolu kañ la won kon nañu xamne du ben jakk mo nek ci aduna waye jakkay wa annal masajid liman wanal masajid liman lillah kon jakka yep jakka la tay li gëna doy war ci aduna amna jakka yu joy ci l'islam depuis ñaata at ben julit musul saqat masjidul aqsa fi aydil yahud aina nahnu min hadha al masjid yin fuñ ci tollu kérok ba faisal rahimahullah bu ne dotuma retan fek jakka ji gennul ci loxo yahudi lañ ko fassane dotuma re fek jakka ji ñu ci loxo yahudi fek gennul ci loxo yahudi dotuma retan ñun nak kan ci ñun ñoy lek ba sour jaxan qaqataay di fetassu jakka joju mu ngi ci aydil yahud kon ikhwatal iman hal hunaka wa'idun fil qur'an min surati al-fatiha ila surati an-nas ka hadhihi al-wa'id al-azim est ce jangen ci al-qur'an ben tekk bu yalla tekk tekk bu raw bu melni ku ray nit te ya ko tay dama la yobu jahannama nga sax fa ci bir safara man yalla ma mere la ma sori la sama yermande ma mugal la mugal mu reey ndax jangen ci al-qur'an tekk bu gëna reey bi ikhwani wadattu an law suriqtu bi a'la sawti li asmahu qadatul alam akane xon tay khutba yu melni ñu tek ko ci mbollem antenne mbollem onde mbollem chaîne mbollem sato mbollem palé ngir ñi jité nit ñi dégg wax ji ay ay akane xon tay ñi jité adina bi akane xon ñi jité sénégal ci diina ji ak réew mi politique bi akane xon ñu dégg ay ay sunu borom subhanahu wa ta'ala di tekk ray katu nit yi criminel yi akane xon ñu tek ko ci mbépp onde bépp chaîne bépp radio kenn duko traduire ñu bayyi nonu ki jité nit ñi dégg li yalla wax subhanahu wa ta'ala tekk bi gëna reey ci alquran moy tekk bi ndax dafa bolé mbir yu bokul sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ñoñu dégg ko ñan mune allazina yasfikuna dima ñi tour dereti jami yalla yi inda haula innas arkhasu shay'in fil kawn fil wujud ñoñu tay deret mo gëna yomb ci ñom ak suuf ku ñu bëgg ray ray ku ñu bëgg tej tej waye nañu xamne doomu adama bi ñuy tour deretam amna boromam amna ku ko mom amna ku koy ar sunu borom subhanahu wa ta'ala moko ñek bëgg ku ko dundal bëgg ku ko jappalé bëgg ku ko xettali lan la wax man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a ku dundal ben nit mu ngi melni ku dundal aduna waye waman qatalaha fa ka'annama qatala an-nas jami'an so re ben nit mi ngi melni rey nga ñepp doomu adama yalla def ko fonk sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci hadith abu daud hadith bo xamne abu darda mo ñu ko netali mune yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena kullu zanbin asallahu an yaghfirahu illa man mata mushrikan aw qatala mu'minan muta'ammidan yonent yalla muhammad neena bakar bu doomu adama def sunu borom dina ko ko bal bam dess ñaari bakar ku ko deewale yalla dula yeureum yalla dula bal ñu ne yonent bi yalla mu ne bokale ak rey nit te ya ko tay kullu zanbin bepp bakar la wax mu ne asallahu an yaghfirahu amana yalla balek mu ne illa man mata mushrikan ludul ku de yaangi bokale fa lañ tollu ci lol tay rew mi ku bokale wul rek wala gemo bokale kat wala deggalo bokale kat danaka yow recc nga xolal chaque jour nga deg xoy yi di wax dara dey beuri nangam nga deg ci nit ñi ah gaay de neenañ gaay wax nañ de lu gaay wax xala da nga gëm gaay yoy dang ko gëm man ata arrafan aw kahinan man ata fasaddaqahu bima yaqul lan la yonent bi wax faqad kafara bima unzila ala muhammad ku deglu gisane kat wala bukhaba wala jabar kat mu wax la dara nga gëm ko yonent yalla muhammad neena yow genn nga ci l'islam weddi nga li yalla wacce ci man amna riwaya bumne la tuqbal lahu salata 40 yawman yow 40 jours bo julle yalla duko nang te tay lol mo fi nek ay bukhaba ay jabar kat ay gisane kat ay set kat di wax nit ñi diko deggal bal sax amna ño xamni duñu deggal way dañuy dem ci mom pour mu setal len legi sax dafa am distance radio da ngay wote onde ñu la jëral ben chiffre nga jël ñu la waxal lo soxla nangam demal nga saraxé gaay di saraxé ikhwata al-iman wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man amana ay a'ta al-aman u'ti al-aman man amana rajulan ala damihi fa qatalahu fa ana bari'un min al-qatili wa in kana al-maqtul kafiran yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena allahu akbar kep ku wara yoral nit ñi seen sécurité nga wara ar nit ñi protéger len ar len ñu bañu wolu ñu ne la yaw la ñu jox la lepp ne la yañi ar nga delu di len ray yonti yalla muhammad neena karayate ak ki joxe ndigal nañu ray yonti yalla muhammad neena ana bari'un minhum man dañ na ci ñooñu ku muhammad dañ na ko and ak yow di nga alko ku muhammad dañ ci mom ku and ak wajoju muhammad dañ yow xawma kan de waye yow sa bop yow alku nga ku muhammad dañ la wax nga fek ku muhammad dañ yow nga and ak mom xawma kan mo alku waye yow mom alku nga yonenti bi mo wax ci hadith bu wer man amana rajulan ku jël ben way ne ko ma yor sa sécurité ken du la lal sa deral ken du ko tour ñu won la ginaaw nga ray wajoju fa qatalahu nga ray ko lan la wax munafa ana bari'un min alqatil wa in kana almaqtul kafiran man dañna ci créaté donté né ki mu reuy yéfer la même bu féké yéfer mo la jox mom nga jox sécurité ba mu ñew laqatu ci sa ginnaw nga déllu reuy ko yonenti bi néna yow mi ko reuy dañna ci yow même bu féké yéfer wa in kana kafiran wa in kana musliman nak wa in kana muslim man ma yor sen sécurité ma len di ar ñu jox la armée jox la pouvoir jox la lepp amo loy def luddul jëlat nit ñi di len reuy yonenti yalla muhammad néna man dañna ci yow وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا يونتي الله محمد عليه الصلاه والسلام ننا راي جوليت مو غنا دانجير ديندي في ادنا كون جوخون تاي ساي بيكاك ساي بيل ساي ماتريال ني نالا جيل في ادنا بي لولو ييب لي موي غراو يونتي بي ننا nga ray nit nga ray julit mo gëna graw قتل المؤمنين اعظم عند الله من زوال الدنيا كون ناني خولات بونو نغورو ادنا يي جاي بونو ندومبال تانكا جاي بيسانغي نييو دي لاني لا تك سي جاغي تك لا سي كانامو جاكاجي كين دولا ني مينستر كين دولا بريزيدان كين دولا خليفه كين دولا جنرال كين دولا كونال لا ني واخ انا نيو بي ني نو ميغي ني داندا كين فكم من ملك رفعت له علامات فلما على ما يرغي سيتان تلفزيون خولن حسني مبارك فلا مجو تاي كي نان دنجكو يزيز بن د مور ولا كو خامني توك ناصي دونكاسيتي 40 عام دي داف لوكو نيه دالكا ديم با نيك يالا تي فوم مجو لب دا فاي جيه بن نغور دون مودول فليكو موي سونو بوروم سبحانه وتعالى كنين كودول موم بيسغي نييو ني واخي بامو خوت سول لا نييب ني بي اغ رير تي دارا دو خيو ديلو سونو خيل ci sunu bop ñu xamne li aduna la ku yenu ci ay bakaru aduna ak ba dajje ak sunu borom subhanahu wa ta'ala foko yenna ko dina metti trop yalla yalla def ci ñun deg ak top yalla yalla delo sunu xel aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني في الله فليسمع اولئك الذين اشعلوا نار الحرب وشفقوا دماء الابرياء ومزقوا اشلاء الاطفال والنساء بكي نانيو دغ ني نانيو دغ ñi taal safara ci rew mi nañu deg ñi taal xara ci rew mi nañu deg ñi tour deret ci rew mi nañu deg ñi tour deretu jami yalla yu baxi nañu deg ñi xoti hormay jakkay nañu deg ñi xoti hormay xala yi toroxal jigen ñi nañu deg ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi len di xaar munu ñu recc il faut ñom ak ñooñu ñu doon sonal ñu taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak bal mbokk yi li lepp dafa bok ci mandarga yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon joxe ci mandarga yowmal qiyam kérok buñu démé ba dérét di tour du wala ngaan tet ku ñu ray du xam lan mo tax ñu ray ko ki ray du tax mu lu tax mu ray ben cheikh bu tuddu muhammad hassan ci benen téréem budul bi mune dafa def sondage ci américain yi demone iraq di ray ñu laaj len waye lutax ngeen di xex ñun kay dañ ñoy yabal rek dañ ñoy yabal rek xolal dañ ñoy yabal xamuñu yow li yow mi rayata sa xamul lutax ngay ray ki ñu ray xamul lutax ñu ray ko doomu adama dana dekk yowmal qiyam suñ ko ne lan mo la dina ma xamu barkay fi ma togon di naan ataay lañ ma ray la bombe bi daang rek ma dé wala fofu lañ ma door bal ci sénégal jangeen deg ngeen kérok ciof podor ndaw su don dem marché ci ginnaw voiture la ko baldal mu dé koku buñ ko féké bir bamél ñu nako lula ray da nan xawmako ku xey suba di dem marché ñu ray la lutax ñu ray ko ken xamuko ki don jangi baldal ko mu dé ki don jëndi mburu rer ñu door ko bal mu dé bakagn est ce que ni lay yomé rek ñu reuy doomu adama yi ñu yaakar né après jeexna ñu yaakar né après kenn mënu ci dara jeexna dédé ki perte moy ki yaakar né day def lu ko neex du dajé ak yalla Allahu akbar qad khasira allazina kazzabu bi liqa'i llah ñu perte deug moy ñu yaakar né duñu dajé ak yalla li sonal doomu adama yi moy liñu yaakar né ñom ñoo am pouvoir dédé gis ngeen Firaun kan moko fon pouvoir demon na bané ana rabbukumul a'la mu japp ay nit jabarkat bim lan forcer jabarkat yi bagn dadi tup top Musa mu ne len dina len ray dina dag sen loxo ndey jor dina dag sen tank chamuñ dina len crucifier yew len ci bir tandarma yi ba melne ku len duggal ci bir ndax yew gu deugar wala usallibannakum fi la alquran utiliser yi jang fi xamnañ lan lay tek waye xam nga lolou ñu ñoo ñu lan lañ ko wax faqdi ma anta taqdi innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya defal li ngay def rek aduna nga man al-akhirah muno fa tous ñu nak yowayam ci kanamu yalla lolou moy iman motax aduna la so nekké ci aduna nga yaakar na yow man nga bisa nga ñew da ngay taxaw ci kanamu yalla cundung la taqfa minkum khafiya yere sax do ko sol cundung yere do ko sol ci kanamu yalla yaa ñi nga don togn kon mbir mi du jexé fi so waxe ñu na politique egul al-akhirah lolou ay tiaxan la rek baña yegg al-akhirah Omar ibn al-Khattab dañu gënt mu nek yowmal qiyam mi ngi ñak toy xep yor ben morso fompu ba sarbet bi di walangan suko wañe mu turu ken ram bañu nek Omar lu waral sa sono tay mu nako sunu borom subhanahu wa ta'ala momay atté ca Iraq bima jité julit ñi ca Iraq amna ben pont bu yaq won ay xar difa jaar ben pont jam ben mboté mboté mi dé mboté momu lama yalla di laaj lutax Omar defaro won yoon bi mboté Allahu akbar rabu al jur waxuma nak ay nit jangeen ci hadith waji maron nan wacc nan ba paré di yek montagne bi gis xaj buy mari xeer ndax mar nan muslimi dalam tank ci ten bi mari xaj bi mu nan yalla mu ne yonent bi neena fa ghafara Allahu lahu yalla jegal ko xaj la may mu nan yalla jegal ko xaj ñun jangeen ci histoire ndaw si yew mus joxuko mu lek ñaw ci ndaw si yew mus mi joxuko mu lek joxuko mu nan bayiko mu lek ci gunoru ali mu fatu yalla yobu ko safara ndax mus mu yew mus mi lekul mus mi nanul kon nit ñi de ci xif nit ñi de ci mar nit ñi de ci hôpitaux yi nit ñi de ñu len di rey kon fan lañ ko tek ikhwani wa min alamati sa'a qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la taqumu as-sa'a hatta yakthura al-haraj yonent bi neena yowmal qiyam du jot ludul haraj dana bari hatta yakthura al-haraj qalu wa mal haraj ya rasul allah ñu ko yonent luy haraj qala al-qatl moy ray yowmal qiyam du jot ludul ray day bari ray rek ray tay lo ngeen di deg bu ñeuk demb senegal da nga daan deg ni ray nañ ko nga tit ray fekk nañ fay nit ku de nga tit ne lolou mënul nek tay sa yo yewo gis ku kuñu ray sa yo yewo ci rew mi deg kuñu ray boko gisul bo deg lo rajoy deg bakagn wa fi riwayatin ukhra qala al muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallazi nafsi bi yadihi la tazhaba ad dunya hatta yati ala an nas yawm la yadri al qatil fi ma qatala wal maqtul fi ma qutil yantabi sallallahu alayhi wa sallam neena giñna ci bakkanu ki nga xamne ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek giñna ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek muy sunu borom mune aduna du fi joge muk ludul bis dana ñew ci nit ñi ki ray suñ ko laaje lutax nga ray waji du ko tont ki ñu ray buñ ko laaje lutax waji ray la du tont moy nit ñi dañ amuñu programme dañuy melni rek ay robot dañ lan leen def leen ñu def bayi leen nga bayi da li gëna dangereux ci aduna moy liñ nane so armé soldat luñ la wax da ngay exécuter amo droit bañ lool moy lan même bu fekké né loy moy yalla la subhanahu wa ta'ala xana texte bi né la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fil ma'ruf du lool lañ jang lu alquran wax wallahu wa rasuluhu ahq an yarduhu in kanu mu'minin su fekente ne ki la jox ndigal daf la moylo yalla ak yonent amo droit top ak kum meuna don wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma hatta sanday ak sabay yalla neena buñ la waxe bokalel sunu borom subhanahu wa ta'ala neena dedet kon ordre biñuy deg diko wax guddeek becc ak moy ordre na fek ordre bi depp ak yalla neena yonent neena waye ordre bu ko wut bu wuté ak lool ak ku ko meuna joxe ak ku mu meuna nek kep ku ko exécuter di nga taxaw ci kanamu yalla di nga ko tontu ëlëk ak ku mu meuna doon mani hatta buré kilifa diiné yi ñooñu sant lo xamné yalla subhanahu wa ta'ala d'accordu ci amuñu droit def ko waxuma la kenen yalla buy wax ci alcorane souvent di joxe papa ak yaay dotul jar muy wax kenen ndax papa ak yaay ño gëna jégué ginnaw yalla kenen su ci ru papa ak yaay motax sunu borom subhanahu wa ta'ala du joxe ci ay khalifa diiné ay dédét su waxé man yalla ginnaw bama passé wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah kan la fa tek wa bil walidayni ihsanan motax yalla bu waxé sa papa ak sa yaay sax buñ la waxé lo xamni man yalla d'accorduma ci bu ko def kon kenen waxi nopi mbokk yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ginnawat la suba ñu ngi jëm élection kenn ku nekk na nga xam ni ngi ci démé kenn ku nekk na nga xam ni ngi ci démé lu ci way mëna def lu neexul yalla ñun ño fi nekk nan politique égul al-akhirah waye suñu borom mom ma khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma la'iban zalika zannu allazina kafaru fawailun lil ladzina kafaru minan nar asaman si ak suuf si di ngeen defal yalla ko bindu pour fof yalla neena lol la yefere yi fok waye kep ku fok ne asaman ak suuf dama ko bindu ngi fo yawmal qiyam yalla neena safara ñel na la allahumma ighfir lana ma qaddamna wama akharna wama asrarna wama asrafna wama anta a'lam bihi minna أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم يا رب فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من أزواجنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر يا tolale sappe yi mbokk yi ñu fatt digënté yi ñu tolale sappe yi fatt digënté yi fay por